adam bir akşamüstü, durgun bir pazar günüydü. Ben bedbaht dolanırken aylak aylak olan oldu aniden. Bir telaş sardı mahalleyi, böylesini gözler hiç görmedi. Tutuldum bu afet bir içim su, Allah'ım rüya mı bu? Sen başa bela Dilber, her derde deva Esmer. Sana salına sinsice girdin kanıma gizlice. Sen başa bela Dilber, her derde deva Esmer. Salına salına sinsice girdin kanıma gizlice. Ay belindeki kemer olayım, saçındaki taka olayım, nefisin olur içine dolayım. Ez geç yürüdüğün yollar olayım, belindeki kemer olayım, saçındaki taka olayım, nefisin olur içine dolayım. İste kölen olayım o. Nefesin olup içine dolayım, iste kölen olayım.